także w spreju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Projekt likwidacji Funduszu Kościelnego przedstawi dziś ministra rodziny. Kreml, zdaniem części komentatorów, nie jest zainteresowany szybkim zakończeniem wojny. Telewizja Polska przeprosiła Marka Niedźwieckiego za oskarżenia o manipulowanie wynikami listy przebojów Trójki. Projekt likwidacji Funduszu Kościelnego przedstawi dziś ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowa Lewica poinformowała wczoraj, że za czasów rządów PiS-u do Kościoła poza tym funduszem popłynęło prawie 10 miliardów złotych. W tym roku z budżetu państwa do Funduszu Kościelnego trafi ponad 275 milionów. Minister finansów Andrzej Domański mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że ma nadzieję zapoznać się z projektem Lewicy po dzisiejszym Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Jestem za rozwiązaniami, które będą efektywne z punktu widzenia systemu podatkowego, nie będą tworzyły pewnego rodzaju niesprawiedliwości społecznej. Też pamiętajmy, że ten fundusz, on służy w miażdżącej większości w finansowaniu składek. Czy to nie są pieniądze, które Kościół dostaje, że tak powiem, do ręki, tylko on ma swój konkretny cel. Zdaniem posła PiS Marcina Przydacza sprawa ta jest elementem kampanii wyborczej. Nagle lewica, która rządzi już od półtora roku, przypomniała sobie, że trzeba walczyć z Kościołem i tylko pod kątem próby wyróżnienia się od Rafała Trzaskowskiego. No Rafał Trzaskowski sam jest lewicowym kandydatem, w sensie o poglądach mocno lewicowych, więc tu jest jakaś walka w ramach koalicji. W związku z tym wynoszą na sztandary swój, na czerwone sztandary swoje, walkę z Kościołem. Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku. Miał być formą rekompensaty dla kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości. Kreml negocjuje w sprawie zawieszenia broni, ale zdaniem części komentatorów nie jest zainteresowany szybkim zakończeniem wojny. Wynika to z m.in. z warunków, jakie Moskwa stawia w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Rosja chce zagwarantowania bezpieczeństwa statkom handlowym, ale stawia warunki związane ze zdjęciem z niej zachodnich sankcji. Ekspert wojskowy Jurij Fiodorow jest zdania, że Putin nie jest zainteresowany w zakończeniu wojny. W trakcie wiosenno-letniej kampanii Kreml liczy na osiągnięcie przełamania linii frontu. Jednocześnie Putin nie chce ryzykować sprowokowaniem rozdrażnienia Białego Domu, a konkretnie Donalda Trumpa, więc próbuje utrzymać iluzję rzekomego progresu w negocjacjach, a tak naprawdę nie dopuszcza do żadnego postępu. Nikakiego progresu nie dopuszczać. Niezależni komentatorzy podkreślają, że Kijów rzeczywiście chce końca działań zbrojnych i przystąpienia do negocjacji pokojowych, które obejmą gwarancję bezpieczeństwa oraz kwestie przynależności terytoriów okupowanych. Natomiast Moskwa wykorzystuje sytuację, żeby zamiast z Ukrainą rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi i przy okazji straszyć Europę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed fałszywymi mailami o konieczności uiszczenia opłaty za przejazd autostradą ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. To próba oszustwa, mówi Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach. Próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników. Podane linki kierują do niebezpiecznych witryn. Zachęcamy do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, SMS-ów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Michał Kasprzak dodał, że system e-toll nigdy nie wysyła maili zawierających linki do płatności. Telewizja Polska przeprosiła Marka Niedźwieckiego za to, że 5 lat temu oskarżyła go o manipulowanie wynikami listy przebojów Trójki. Nie było żadnych podstaw, aby publikować takie informacje. Telewizja przeprasza za naruszenie dóbr osobistych pana Marka Niedźwieckiego, w szczególności jego dobrego imienia. Przeprosiny zostały opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego, czytamy w oświadczeniu. Oskarżenia te doprowadziły do odejścia z Trójki Marka Niedźwieckiego i w ciągu kilku miesięcy większości zespołu radia. Z anteny zniknęły znane i kochane od pokoleń audycje. Sprawą Trójki zajmowała się także w maju 2020 roku Senacka Komisja Kultury. W czasie jej obrad ówczesne kierownictwo Polskiego Radia nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego kazał reagować w sprawie pojawienia się na czele listy piosenki Kazika "Twój ból jest większy niż mój". Teraz wspólnie budujemy Trójkę od nowa, a za chwilę będziemy świętowali jej 63. urodziny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Klimat. 1/4 prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można korzystać z urządzeń energochłonnych. Ograniczenia zalecane będą dopiero od 18. Na większości terenu kraju mamy zagrożenie pożarowe w lasach. Z kolei na Warmii i Mazurach, Podlasiu i na Kujawach trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Magda Linet na ćwierćfinale zakończyła bardzo udany występ w tenisowym turnieju w Miami. Do 3-2 uległa Włoszce Jasmine Paolini. 4 godziny opóźnione było ćwierćfinałowe spotkanie Magdy Linet z Jasmine Paolini. Nad Miami rozciągnęły się deszczowe chmury, które pokrzyżowały plany organizatorów turnieju. To tym bardziej skomplikowało sytuację, ponieważ żaden z tutejszych kortów nie jest zadaszony. Z tego powodu polsko-włoski pojedynek został przeniesiony z kortu centralnego na boczny obiekt. Magda Linet podkreślała, że to miało dla jej słabej postawy w tym meczu znaczenie. Ten był na pewno troszkę szybszy. Ona była zdecydowanie do niego przyzwyczajona i było widać, że czuła się na nim niesamowicie komfortowo. Iga Świątek we wtorek przygotowywała się do ćwierćfinałowego spotkania z Aleksandrą Elą, która jest objawieniem na Florydzie. Gra tutaj dzięki dzikiej karcie. Pojedynek Polki z Filipinką powinien rozpocząć się około godziny 18 czasu polskiego. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce Jan Pachlowski. A propos pojedynku z nastoletnią Ialą, tak podejdzie do niego Iga Świątek. Nie patrzyłabym na papier. Ktokolwiek, kto jest w ćwierćfinale, zasłużył, żeby tam być, więc tutaj nie można niczego oczekiwać i to jest młoda dziewczyna, utalentowana, na pewno ma duże ambicje i dużą motywację, więc ja się przygotuję praktycznie na pewno na tym się skupię, bo nigdy nie grałyśmy i zobaczymy. Poza Paolini awans do najlepszej czwórki wywalczyła tej nocy Aryna Sabalenka. Białorusinka 6-2, 7-5 pokonała Chinkę Qin Wen Zhen. Po tenisie hokej na lodzie i pierwszy mecz finału w Ekstralidze. GKS Tychy 2-1 pokonał GKS Katowice. Dziś drugie spotkanie też w Tychach. Nieważne, czy to jest drugi, czy trzeci, czy czwarty mecz, każdy mecz tak mówię, zaczyna się od 0-0 i każda drużyna będzie go chciała wygrać. Mówił zdobywca zwycięskiej bramki dla ekipy Stychów Alan Łyszczarczyk. Wracamy za ocean, tam na wysokim ba. Najwyższym poziomie grają w koszykówkę. Tej nocy wysoką porażkę w stanie Michigan zaliczyli San Antonio Spurs, więc i nasz jedynak w NBA Jeremy Sochan. Spurs przegrali z Detroit Pistons 96-122. Sochan rzucił tym razem tylko 2 punkty i zaliczył 4 zbiórki. A broniący tytułu mistrzów świata w piłce nożne Argentyńczycy są już pewni, że do obrony przystąpią. Właśnie jako czwarta drużyna z kolei zapewnili sobie awans na przyszłoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Stało się tak po bezbramkowym remisie w meczu Urugwaju z Boliwią w latynoskich kwalifikacjach. Wcześniej dokonały tego reprezentacje Japonii, Iranu i Nowej Zelandii. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16. Alan Łyszczarczyk. Szkoda, że nie gra w NHL, prawda? Byłoby wesoło. W części kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo, na przykład na Pomorzu Zachodnim i na Mazurach, a w części słonecznie. To na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 8 do 10 stopni na północy i zachodzie kraju i od 13 do 16 w centrum, na wschodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach prawie 8 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Maciej Jankowski za to. Dawno przeze mnie niewidziany, Maćku. No właśnie po krótkiej przerwie, jeszcze cały czas trochę przez nos mówiący, ale zatoki to są historie długo się utrzymujące. Mam nadzieję, że nie jest to nie do przejścia po drugiej stronie. Nie, brzmisz bardzo dobrze, nawet bym powiedział tak, wiesz, no, rokowo. Trochę bardziej niż zwykle. No, mam nadzieję, że tak to się utrzyma do 12, bo właśnie do 12 będziemy z Państwem. Dobrego dnia. Ania Alka w składzie naszej audycji przedpołudniowej, w której to dziś całe mnóstwo tematów, nie tylko muzycznych, choć od muzyki oczywiście zaczynamy, tej z kategorii klasyki, Love Will Tear Us Apart. Ale drapie tym głosem. Yeah. Dobrze jest znów pojawić się o tej porze. Jest 11 minut po 9. Joy Division na początek dziś audycji Dobrego Dnia, która, przypomnę, do 12 potrwa i tam, to znaczy tutaj, bo ona już się rozpoczęła, więc tu i teraz mówić będziemy o rzeczach najróżniejszych z muzyką związanych. Będziemy zapraszać na koncert nasz urodzinowy, bo Trójka przecież już 1 kwietnia 63. urodziny będzie świętowała, choć tak naprawdę to zaczynamy kilka dni wcześniej. O tym będziemy przypominać, ale 1 kwietnia wystąpi u nas Basia Małecka i na ten koncert zaproszenia dla Państwa mamy i będziemy o tym jeszcze dziś mówić, więc proszę sobie przyszykować adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl i nasz numer telefonu, być może, kto wie, będę jeszcze zaznaczał. Pora na naszą piosenkę dnia, bo to już chwila po 9:00. Jak zwykle sięgamy po coś nowego z kategorii, no właśnie, z kategorii najświeższych singli Seems Like You Don't Know Me. To grupa Stereophonics, która zapowiada nową płytę. Hear that princess let down your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way you got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? Singiel sprzed 6 dni, czyli druga zapowiedź płyty Make 'em Love, Make 'em Cry, Make 'em Wait. Premiera tej płyty 25 kwietnia tego roku. No i jak ktoś jest fanem tego, co przez lata robi zespół Stereophonics, robił i robił nadal, no to myślę, że będzie usatysfakcjonowany tą płytą, która na pewno też w Trójce się pojawi po 25 kwietnia. Przypomnę, to jest data premiery tej właśnie płyty. W tej godzinie u nas jeszcze informator ekonomiczny o 9:30, ale poza tym przed 12 zajrzymy na Politechnikę Lubelską znowu z Moniką Suszek, która przygotowała kolejną opowieść naukową właśnie w ramach pikniku będzie Ryszard Jaźwiński o filmach. Dziś Chopin będzie też Terra Cultura Agnieszki Opszańskiej, czyli kolejna wyprawa w poszukiwaniu kulturalnych tematów i bardzo wyjątkowa sytuacja katowicka u Anny Dudzińskiej w cyklu Dobrze zaprojektowane. Nie zabraknie też oczywiście prozy w Trójce przed 12:00. To wszystko się u nas wydarzy. Przypomnę, że jeszcze będziemy zapraszać na koncert urodzinowy 1 kwietnia urodziny Trójki, 63. I w ramach tego wydarzenia wyjątkowego dla nas bardzo Basia Małecka ze swoim zespołem wystąpi i zaśpiewa między innymi piosenki Agnieszki Osieckiej, ale też swoje oczywiście. Mulciba teraz i Be Yourself. Jest 9:17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Selasu w programie trzecim Polskiego Radia. To jest artystka, która przez lata jeździła po świecie, koncertowała, wydawała bardzo intensywnie płyty. Później krótka przerwa i wielki powrót. A to nagranie sprzed lat, czyli Alone, jeden z największych przebojów w jej dorobku. Na 24 już prawie minuty po 9 po Republikę jeszcze sięgniemy, bo czemu nie? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę, a numer telefonu już teraz można sobie zanotować, bo będziemy zapraszać na koncerty. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert, taniej masz. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Rzetelnafirma.pl to platforma umożliwiająca sprawdzanie oceny rzetelności polskich firm. To tutaj klienci mogą weryfikować i wybierać najlepsze dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 9.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. I mam trochę déjà vu, bo zanim poszedłem na chorobowe, zanim mnie poskładały zatoki, to w tym samym składzie się widzieliśmy, to było ponad tydzień temu. To no długo i teraz chorowałeś. Wracam i jesteśmy. No niestety, no jeszcze ale trochę już się utrzymuję. No. Sylwia Zadrożna jest w Studiu Trójki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zasiłek pogrzebowy od przyszłego roku wzrośnie do 7000 zł i będzie waloryzowany, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5%. To wyczekiwana decyzja rządu, bo koszty pochówku są dużo wyższe niż obecne 4000 zł wypłacane w formie zasiłku. Decyzję z zadowoleniem przyjęła też Polska Izba Branży Pogrzebowej, która jednocześnie zapewniła, że zrobi wszystko, aby koszty pochówku nie wzrosły. No i ja myślę, że chyba tutaj tkwi sedno całej sprawy, prawda? Tak, czynników jest kilka. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z chociażby podwyżką płacy minimalnej, która z pewnością przy usługowej branży, jaką jest branża funeralna, miała duże znaczenie jako czynnik generujący wzrost kosztów pochówku. Mieliśmy też do czynienia z wzrostem cen materiałów, także tutaj podwyższenie zasiłku jest uzasadnione. Pytanie oczywiście, jaka będzie reakcja branży, czy w związku z tym, iż zasiłek będzie wyższy, pojawi się podwyższenie opłat, jakie trzeba będzie zapłacić za najbardziej skromny pochówek, bo najczęściej tutaj to wsparcie polega właśnie na tym, aby osoby, które są zobowiązane albo podejmą się takiego działania związanego z zorganizowaniem pochówku, mogły go sfinansować, a na przykład nie były bezpośrednio związane z osobą zmarłą. Myślę, że osoba zmarła nie posiada majątku, który by mógł pokryć takie koszty, także stąd potrzeba funkcjonowania zasiłku. A pytanie, na ile moglibyśmy rozmawiać na przykład o powrocie do usług komunalnych, bo one kiedyś też funkcjonowały, czy ewentualnie ten zakres nie zmieniłby sytuacji, ale faktycznie podwyżka jest uzasadniona. zasiłek pogrzebowy będzie wyższy, no ale z tego, co dziś rano w Trójce mówił minister finansów Andrzej Domański, można wywnioskować, że podatku od nadmiarowych zysków banków raczej nie będzie. Zarówno on, jak i niedawno minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski uważają, że banki już dziś wpłacają do budżetu dużo pieniędzy w ramach podatku CIT i podatku bankowego i w ten sposób finansują gospodarkę. W ubiegłym tygodniu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że banki powinny zapłacić taką daninę od nadmiarowych zysków, a środki z niej mogłyby trafiać na obronność. Pani bliżej do którego zdania? Mnie bliżej do tego zdania, że powinniśmy tego typu wymianę zdań pomiędzy politykami najpierw mieć wewnątrz koalicji, a dopiero później zakomunikowaną na zewnątrz. W tej sytuacji dotyczy to banków, ale może dotyczyć wielu innych sektorów, w których przedsiębiorcy oceniając komunikaty pochodzące z rządu jednego całkowicie ze sobą sprzeczne, wstrzymują się na przykład z decyzjami dotyczącymi inwestowania. Tutaj banki są specyficznym typem usług i oczywiście te inwestycje też są, ale no nie na przykład w zakresie zakupu nowych maszyn. Ale to jest właśnie ten przekaz główny. Co do obciążania banków, ja myślę, że tutaj dyskusji może być wiele. Często jest jednak tak, że w przypadku obciążenia podatkowymi dodatkowymi banków nie pojawia się zmniejszenie ich zysków, ale zwiększenie opłat pobieranych od konsumenta. I to miało miejsce w przypadku podatku bankowego i mogłoby mieć i w tym, a niekoniecznie oznaczać uszczuplenie zysków. Myślę, że tutaj dużo po stronie też klientów banków jest wysokie pole do działania, aby szukać tych podmiotów, które im oferują po prostu najatrakcyjniejsze warunki. Tak, decydujemy nogami. Warunki, prawda? Tak. Idziemy tam, będziemy gdzie. Decydować nogami. Mhm. Ale ważne jest to, żebyśmy my jednak ten komunikat mieli wspólny, bo trudno jest prowadzić tak biznes, kiedy jesteśmy zaskakiwani z różnych ministerstw dość sprzecznymi ze sobą deklaracjami. 74% Polek i Polaków jest przeciwko wprowadzeniu euro. Takie wyniki pokazało ostatnie badanie ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Najciekawsze jest to, że przeciwnikami są częściej kobiety oraz osoby starsze. Jakby to można wytłumaczyć? W mojej ocenie najbardziej adekwatnym wytłumaczeniem jest to, że przestaliśmy o tym dyskutować. Przestaliśmy o tym rozmawiać, przestaliśmy edukować społeczeństwo w zakresie tego, czym jest euro, co oznacza wymiana waluty, jakie ryzyka niesie przyjęcie euro, ale też jakie możemy mieć z tego powodu benefity i odwrotnie, jakie ryzyka niesie pozostawanie przy własnej walucie, a jakie są z tego benefity, bo to badanie, które pokazuje, jakie grupy są przeciwne, najczęściej są to grupy najmniej doinformowane. Grupą, która najbardziej pozytywnie podchodzi do przyjęcia euro, są na przykład przedsiębiorcy, którzy po prostu mają większą wiedzę na temat ryzyk związanych z wymianą walut. Ale to też częściej są mężczyźni. Częściej mężczyźni, którzy, no niestety tak jest w Polsce, ubolewam nad tym, ale z reguły są w większej części odpowiedzialni na przykład za domowe budżety, czy też właśnie podejmowanie różnego typu decyzji ekonomicznych i też są tym bardziej zainteresowani. Także to badanie wskazuje właśnie na brak, wydaje się, brak wiedzy, który z reguły powoduje obawy i generuje jakieś lęki związane z podjęciem danego działania. Natomiast przedsiębiorcy zdecydowanie są za tym. Myślę też, że osoby, które częściej podróżują, mogą być też zainteresowane przyjęciem euro w Polsce. I na koniec jeszcze krótko się pochwalmy, bo pojazdy produkowane przez polską firmę Solaris trafią już do 36 kraju na świecie. Tym razem to Bośnia i Hercegowina. Sarajewo zamówiło 10 trolejbusów. Okazuje się, że jesteśmy tutaj europejskim liderem, jeśli chodzi o trolejbusy. I ja muszę przyznać, że mnie zawsze raduje, także jak jestem gdzieś, to widzę, że coś jest zrobione w Polsce. Myślę, że mnie jako pracownika Krajowej Izby Gospodarczej też musi to radować i oczywiście raduje. Zawsze cieszy Polski, kolejny polski sukces za granicą. Chciałabym, żeby one też dotyczyły sukcesów wewnętrznych, czyli żebyśmy my również byli bardziej zainteresowani kupowaniem własnych produktów niż sprowadzaniem ich z zagranicy, tak żeby się nasz bilans handlowy był dodatni po stronie polskiej. I też wykorzystywali to, że mamy sukces międzynarodowy i wspierali tych przedsiębiorców, którzy podejmują to ryzyko dostarczania towarów za granicę, bo jest to zdecydowanie trudniejsze niż działanie na rynku lokalnym, nosi więcej ryzyk, także im więcej tego typu sukcesów, tym lepiej. Możemy też, powinniśmy mieć większej ilości miast trolejbusy, skoro jesteśmy w tym tak dobrze. Przywracamy w Warszawie tramwaje, może przywróćmy też linie trolejbusowe, bo takowe również tutaj były. Może tego doczekamy. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Dziękuję. No i wracamy do tego, co muzycznie u nas, czyli na przykład Australia, duet z Australii, który nazywa się Skeggs, dość tajemniczo, a to jest jeden z ich nowych utworów. Ta ukazała się w ubiegłym roku. To Pacific Highway Music, jej fragment zespół Skeks z utworem High Beaming. Zdaje się przeprowadzony tutaj przez Grzegorza Hoffmana, który często takie gitarowe historie, także australijskie, wykopuje i przeprowadza. Oni sporo płyt mają już na swoim koncie, tak swoją drogą, więc warto jest przesłuchać, co wcześniej wykonywali. Już prawie 10 lat temu debiutowali fonograficznie Everyone is Good at Something. To był 2016 rok i ich pierwsza długogrająca płyta w lipcu 16 roku się ukazała, a teraz czekamy na kolejną, która w tym roku będzie miała swoją premierę. Zespół Skeks, a w zasadzie duet australijski Skeks. Warto jest ich zapamiętać. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Kto tam? Kto jest w środku? Pytamy. Proszę pisać. Hej! Program Trzeci Polskiego Radia. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't?

kiedyś dowiemy się. Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani wygnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Dokładnie za miesiąc branża muzyczna polska będzie w całości prawie w Poznaniu, bo Next Fest, już trzecia edycja Next Festu, czyli spadkobiercy Spring Breaka, odbędzie się 24, rozpocznie się 24 kwietnia właśnie, no i między innymi Blauka właśnie wystąpi podczas tegorocznej edycji. The Narcissist na koniec tej godziny, słyszymy się za chwilę. So many people standing there. I walk towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. I felt rebuttal standing there. My transcendence, it played in mono, painted blue. You were the Pyro, I was the dark room. I'm a shining light in your eyes. You probably shine it back. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away.